بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد سورة حامیم مومن کی رجل مومن بیان موسیٰ علیہ السلام پمر کرتیا امرستا کی فرعونیانو تا ډیر تفصیلی او مدلل بیان او باغی کی د مبلغ د پاره د واعظ او ناصح د پاره ډیر مواد مخکې هم ذکر کړو هغه دنیایي عذابونو مثل یوم الاحزاب چه قومه یریگم حسن تاسو بانده داغی قومونو پشانت عذاب راش لکه آدیانو سمودیانو بانده چراغ لیو ده دنیای عذاب نیر ورکنا نوس ورپسید و خروی عذاب ذکر کئی ویا قوم اے زما قوم انی اخاف علیکم یوم التناد زیریگم پتا سبان دی دا عذاب او دا سخت ہے او دا حیبت دا غیر وزی دا قیامتنا چی دا غیر دیر نمونہ دی اغی تیومت تنادم ویلشی اگر دی صورت کی ذکر شیو یومت تلاقی ملاقاتن و روازوان او دلتوی یومت تناد اور از دا قیامت چگی کبا یوبل تاوازو نکیگی چه تناد ده نیدان شی نا آواز طویل شی نادا آواز کول نو دیو جنوات یوم تناد وی چه اگر رد قیامت کی آوازو نا دیر دی سا آوازو نا کو ده جنتیانو جہنمیانو پمینز کی دی جنتیان باواز کی جہنمیانو تا ونا دا اصحاب الجنت اصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا جنتیان با جہنمیانو تاوی چمون سر اللہ کم وعدہ کلیوانو رشتیا شوا سور عراب کراول اگر رشتیا شوا مونگ سر اے جنت وعدہ کلیوا مونگ لے جنت راکو وحل وجدتو ما وعد ربکم حقا تاو سر اے جو وعدہ کلیوا نو اگر اشتیاشوا قالو نعم اگی بوئی آو اگر اشتیاشوا مونگ اے جہنم راکو کن قلب آراف والا آواز کئی جنتیانو تاچین سلام علیکم سلام دی پتا سبان دی زمون سلام منظور کے ہوئی عراف والا چی غمینز کے پا دیوال ناس دی اغیب جہنمیان ام پی جنی جنتیان با ام پی جنی جنمیانو ته خو به نه ګوري، لیکن جنتیانو ته به ګوري. او دا به ورته وایي چې سلام علیکم. بیا آخر کې جهنمیانو آواز کړي جنتیانو ته ونادا اصحاب النار اصحاب الجنتی ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. اے جنتیانو براکے اسو زیدو گی کرن او یا غمی وراکے چلا تاثر درکڑی پا جنت کی حقیبی مون بے درکو دلا مون تا پورے اختیار حاصل لے اغه بوم زمونږ دی او می ویم زمونږ دی مونږ ته پکې من نه نشتا. خو پتا سو الله حرام کړی دی نو څنګه وې پره نو پکې مونږه او بدر توی کو یخې وبو نو استاد په خلی کې حمیم شي او کومګه می و درو ورځو نو استاد په لاسونو کې زقوم شي زمونږ دی طرف نه من نه نشتا. مونخو دنیا کې استاد خیر خواهی کولا وسو استاد سره پورا چې الله حرام کړی په تاسو کنه دا وازونه وکي کله بیا جهنميان اوازونه کوي د جهنم هغه خازن هغه ملک چې مقرر دی په جهنم باندې یا مالکو رامه کتلیو یا مالکو لیقضی علینا ربک. اے مالکا اے سوکیدارا دا جہنم تخپل رب تاو آئے چپ مونگ باندی موت راولی دا موت مطالبہ کئی اغیبا دیر زمانہ جواب نور کئیو یا چی جواب ورکی نوی بچی انکم ما کسون دا استاد زامیشوالی زیده استاد نیکو زیده کن ابلیس اللہ شر لیو بس اغا سرابا یه دا دنیا کی ټول دا اغا پا قدم قدم یخی و دا اغا پا خواخ پسی تلیو دا اغا رای امان لیو کله وا اسی چې غوي اسی چې پوښي چې کار خو نکی کار چا تاواز کینو مرګرتیا نه کوي نو اسی بچا کیا حسرتنا علاما فرتنا فیها. اے افسوس ارمان مونږه د قیامت په حق کې ډیر کو تای کړی را مونگا نمانا کنو بلکل مو خیال کنو را دو نزکو تا یوم التناد ہوئی ایز ما قوما یاریگم پتا سبان دی داغیر وزی داوازنونا او دویم تناد بلا مادا دا ند دا عرب ہوئی ند البعیرو او خو تختی دا او تللی نونو گوڑی والی نو تللی نو تختی دا ند البعیر دا ذکوت یوم التنادوی چا دا سرود دا چی هر بنده با دبل نتختی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه وصاحبته وبنيه ضرور به ضرور نه تختی زامن به مور نه تختی خاون به خزی نه تختی ولی ریګي بچي حق می نه ده ادا کړل زامن به وی چې مور خپل حق می نه ادا کړو اوس بسو هم تختم بنو رونه به وی چې د رونو حق منه ده دا کړي پارسه می قبضه کړي وا او پټول جیداد می خېټا چولې وا نو سبرانه تاسو کې نو زه بس جواب ورکوم دیو بل نو تختی کنه په دیو جوان خان نیوم تنادو توي یوم تولون مدبرین دا ورځان چې تاسو به واپس شئ د محشر نه شاکون کی او جهنم تبا روان شئ یو معنا حساب کتاب به وشي کنه فیصله به وشي پان فن کې املیکو تبا الله وی چې دا خلق روان کې فهدوهم الى صراط الجحیم صفات کی ذکر شو جہنم لار و تسمکیں اخوڑی رگران لار دکا لار مارن دا خواسے حدیبا تولون مدبرین دیکی امتیخ تشتا دیبا جہنم تکلزی تیخ تبا کئی کئی دیر ولی خدا بدن ندکنا پاکی بے سپیڈو کی دار پلے بتخت وچی کم پلے زینو دا ملائکو صفو نبولار لار خونشتا بلکن ان استطواتو من تنفذو من اقتوار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان اللہ وچی کم پلے زینو زما بادشاہی بئی زما ملائک بولاری صفو نبولار نشیت لے دا جہنم ام زیده بس ذلو صبر کئے دا غرد دا تولونا مدبرین چواب اوڑیتا سو شاک ان کی دا محشرنا و جہنم تبروان شے ما لکم من اللہ من عاصم اوغا عقیدام غلطو شوا اغه تمنا او ارزوم اونشوا چې تاسو یې قیامت کې باز موږ څوک تاسو کی او ډېر لوی خلق تیر شوی دی موږ خپل نیکيان دي او مشران دي موږ ډېر هغه ټسټا ده موږ به تاسو کوي نلای مالکم من اللای من عاصم نن خو تاسو د پاره هیڅوک نشته بچ کوونکې اغا شفاعت خوزان لشه او اغا دیو سلی مسلمان مومن گناهنگار ده پارکی چیمان صحیح و اسلام صحیح و خو گناه تا نشوه او داگه ده پارا با شفاعت کیگی تاو ده پارا خو نکیگی چه تا دنیا که طول عمر پا شرک که تیر کرده او او خدای لهم بیشمار شریکان کتلیو دا با سوک شماری کراچه دا سوک شماری لیشن چه خپک دین بس یا مر دے یا جوان دے دے کارساز دے تصرف دے ارسو تا معلوم دی جسو تا پوسکینو جواب پا درکی دا لک شرک دے پا دنیا کی دا دا شماری نبار دے مشرکانو د عربو خو شرک کو خو داغی معلوم ضایان کلاتا و مناتا و زونم معلوم نیکان خلق تیر شو کودا و سوائی غوثی عوقنم معلوم دنوح علیہ السلام دا زمانی پینز پیران او کنور دری سوا شپیتو نم دشمار خو کنا او سه خوړو شمار مشته ده ځکه هر خار کی دمر دی تا ته خو زما شعور غنوم درځي از نور نمونه باندې درځي چې داسوک دې داسوک دې الله استاسو شفاعت نکيږي مالکم من الله من عاصم نشته استاو ده پاره دا د الله د عذاب نه څوک بچ کوونکې ومن يضلل الله فما له من هاد او ستاسو پشان خلق چې الله گمراه کړي هغه څوک چې الله گمراه کړي نبی داغی دا پارا سوک ہدایت کونکے تا سوک غزلی بدبخت ہے اللہ گمراہ کریے دخپل علم و دخپل ارادے و مشیت موافق اگا پار سبان لخپ ہوئی گی رجل مومن پخپل بیان کے حوالہ پیش کی مصر والاو تا یو قسم پیغور و تورکی چه مصروالو تاستا دین مخ کی وزیم الشان پیغمبر راغلو یوسف علیہ السلام تاستا نصرف پدی خوشحالو ہے چڑیر انصاف دار دے پیسلی ایڈیر بہتری دی انتظام یې ډیر زبردست دی په دې کې خوشاله وایو په هاروم کاو چې مولا خدای ډیر زبردست بادشاہ را کړ دې بچاو ته یې بادشاہ را کړ ولیکن چې دا غبلی خبرینم چې کوم بیان په جیل کې کړو هر باب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ناغی سرام اتفاق نو چیر دی خبره کی زمون شک دے نور ارس کار صحیح دے دیر دے انصاف دے اور دیر دے دنیا پہ انتظام پوا دے ماہر دے و تجربہ کار دے اور مصر یہ ادا سکو لیکن چیتا دا بل خبره کی نوی دی کی مرگری نیو دیکھے مرگرتیان کو تاسو آغا خلق ہے کنا وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ یقیناً راغلیو تاوستا یوسف علیہ السلام مخی مخی دادی موسیٰ علیہ السلام بالبینات ام پا دغی آیات نصران چغی کی دا اللہ دا وحدانیت بیان دے اغی کی دا اللہ دا توحید مسئلی دی پدی واضح مسئلو سر راگل چدا سوک نشوی لے چدا پدی خبر اپوا نشوام دی کی گنجائش دے نا دی کی گنجائش نشتا او بینات تی چی ہر پیغمبر کم قوم تراغلے دے نو ډیر واضحه خبر اکړی ده دا وږي په خپو شوې دي دا غیر خبرونه د بیانونو بیا پته لګي چې دا پیغمبر مونږ ته دا خبره کوي دوه خبرې کوي لنعبد الله وحده یو دا وایي چې مونږ الله عبادت کوو خو چې په توحید سره کوو دیوی و نظر ما کان یعبد و باونا هم شرانو چې سکړی دین هغه بنکو هغه لته هود علی السلام تخپل قوموی کنه چې ستا په مطلب مونږ پوښو ستا مطلب دو خبرې دي لنعبد الله وحده چې د الله عبادت وکړو هر قسم عبادت چی و پا عقیده ده توحید سره همون تداوی کنه از ویم داری چه نظر ما کانه یعبد و آباؤنا پریدو مونگا چه عبادت بیکو ده مونگ مشرانو او یه مستا دوال خبرو تنیو تیارو نذکر جل مومن وی چه بل بیناتی راغلیو دا یوسف علیہ السلام تا استمخ کې په دې واضحه مسلو سره په دلیلونو سره فما زلتم فی شک ستاسو شک نه وته چې سو پورې انسان وته نو شکوم نو وته بیا خو شکو دي چې څنګه ساوځي کنه نا شکوم ور سره وځي کډاو کی خو بیا پیدا نه نو او خو بیا پیدا نه کنه کدی ډیر چې غي مغي وای چې الله ز پوه شو ما ز په غلطه ما او یا الله ما دنیا ته واپس کی چې دا زل دغه عمل کوما غیر الذي كنا نعمل هغه عمل بچر بیان کوم چې مونږ کړی په دې شپه ته او یا کال کې یا بچر بیان کوم فالله وینا بیا بیا نشته دا ستا دنیا سفر خو نه چې کله وکلی ته ده کله وکړه چې ته راځي دې کې بیا بیا واپس کېدل نشته فما زلتم فی شک مما جاءکم به همیشه وی تاسو په شک کې داغه مسلې توحید نام چراغ یوسف علی السلام تاسو ته پاغې سره دی به تشت بادشاہ ذکر کو ادا نوم یې ناغستو چې دې پکې مونږ ته کله کله داسې مسلوم کینا دا به نو هغه باقاعده بیان کو دا نه چې په جیل کې کو چې په جیل کې کول شو سره د پریشان نه د جیل زندگی څومره سخت دی او باقي کې هم مثلا نه د پریښنو بیا به نه کړی بیا خو با قاعده اعلان کو او ډیر منلی و او ډیر پکې غلی اداسې چاته او پته نه و چې کنه دې خلاف دی ولیکن خلاف بوخا قل پنچر بو خلق پینا پویدو اگر با خلاف کاؤ اللہ ذکوی ما تمعلومی ہے فما زلتم فی شک مما جاکم به تاسو ہمیشہ وی چسو پوری غوو نستاو داغا پا آغا بیان کی داغا پا پیغام کی داغا پا دعوت کی دیر لوی شک وو دا شک تر کمی پوری و حتی اذا حلکا تر دی پوری چی یوسف علیہ السلام حلاک شا دا لفظ ناشنا نده مونگ ناشنا یو مونگ دا دین نبیرتا یو دا سدیر الفاظ دی چی دا مونگ طبیعت یا نگوار لیکن دین خو طبیعت شی نده ازین خوروان په دیش چې خلق خپل طبیعت سره تړلې ده د دې غا دین خوخي چې دې طبیعت یې غواړ تا د بدی کی څومره نقصان کړي انبیاء ته همیشه د پر الله نسبت د دې کړي دي چې هلاکا دیواز یوسف علی السلام نه سورته ملک کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې قل ارایتم ان اهلکنی الله ومن معي وای دي ته چې خلکو خبر راکې تاسو کومه کله داسې کې چې ما مهلاک کې او زما زامر کړم او یا رحم کوي په مونږ باندې همایو جیرل کافرینا نو پریده زمونگا خبر پریده خپل ځان غم کوئے چی دیل با سوک پناور کئی من عذاب علیم سورة المائدہ کی دو عیسیٰ علیہ السلام پا حق کیویلیو چکل عیسائیان ہوئی چن اللہ والمسیح ابن مریم اللہ بل سوک ندے دغا عیسیٰ دے زوید مریم اللہ پہ جواب کیوئی چی قل فمن یملک من اللہ شیئن ان ارادا ان یهلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا او توئی چی ظالمانو خام خدا اللہ غضب تا دعوت ورکوئے کچر اغل اسکتا کو سکوتی پاتی شی بیا کې راځو کې چې هلاک کې عیسی علیه السلام او مور دا غا سوک چی پدی زمکا کی دی نو سوک بیمخی لراشی امانی ام لکو من اللہ سوک بزی موارشی بیا نو عرض ہے کہ قرآن دا ذکر کئی چی گورو بندی نو حلاکت نسبت و تکولی شیطا تیسو جوڑا ہے تو خبل طرف تروانا پیغمبران خسکے جیسے با دی یو معزز مر شکنا سوک استاز ہو یا سوک امام ہو یا سوک بزرگ ہو دی باوی چلکا اعلان بکے خو مخ کے اعلان ازدکا دھاسے ہو نوے چی مر شو اب ایدبی دا بس اعلان بیزدکو حالا با اعلان کو خواه چه خب ازدکو چید چه بغیر دا بیدت نتی بلس جوڑ نشی کنه نسا دیر القابات پی واغست واغست جبلانه قریب الرحمت دا دار فنانا دار بقا تا رحلت اکان دا دا دا خلق دا عجب وکن خواه دا بزرگی پا داغی خلقو که دیر آدھا دا اوکان دا مکان دا چی وی خواه دا بینوی چی مڑو نوی بھر دا دین شرک جوڑی که نا چی تو دیو بنده پا حق که اگا الفاظ نشی استعمالو لی چی ستا طبیعت نگوار مدین ستا دا طبیعت شی بس رو رو بزیزین و آخر دیس آیان و عقیده و تجونه که جدا دا اللہ زیو دا اللہ نازولیو دید برخی خواهندو دا و تجولی کن خواهند قرآن دا دید پار لفظ راوڑه دی چی دا خلق دا ظلن دا شکو باسی دا گیدلتی نلیری که چی بندیان نسو جوڑه بندیان دی کن نموت و تومیلی شی حلاکت و تومیلی شی سچ وقت قرآن ویلی نو آٹولو تا نسبت کی گی نو نو تا بسو ایچ دا بید بید نو تا پا دب دیر پوئی گی کلان ابو لزت تردی پوری پشک کیویں یوسف علیہ السلام مر شو فات شو قلتم علی باس اللہ من بعدی رسولا نو تاسو د ډېرې خوشاله په جوان دي چې زبي غم شو ته بس د غمونو نه خلاص دا یو یوسف علی السلام ولا دنیا مونږ ته مصر پاتې شو یو معنا دا ده وې تاسو چې چری باندې را لېږی الله پس د دنا داسې پیغمبر دا خو یې راغلی و چته پتی ربلکی ابیا بیا بنا را دی تمرا خوش آلا شوی چی پا روز بے برگر خوڑا لی کرد دیر خوش آلی بے کرد لن یباس اللہ من بعدی رسولا تکا نور نعمتون او خدای پدی بن کری دی کنا خوا چید انسان دا خوراک شینی نا بدی چری بنا را لی گی اللہ پس ددنا بل پیغمبر دا یو مانا دا دویم مانا بہتر مانا چی رجل مومن ہوئی چی اولم نمانا چی جوان دیو پا مصر کیو او کلا چی وفات شونو بیاور پسی خپاویم دا سو چی بس بیاورم گوتی مروڑ لی کنا ولی موضح القرآن کی ہوئی شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ چکل یوسف علیہ السلام وفات شو نو دو مصر نظام درهم برهم شو ټول بگڑاو شو هر څه خراب ناغي وی چې رات بیا به خدای داس را نولی چې مصر را تنظیم هغه څه څنګه چې مخکې وو ارمانونه اور پسې کړو او دا سه هر زمانہ کې دا چلی ښا چکل خلقو کې یو حق پرستلې یو عقل منسلې او پا قوم باندی شفقت کونکے همدردی کونکے او غلوڑشی نو حلق تیبیا قدر معلوم شی تر دې پورې په شک کې وای چې یوسف علی السلام وفات شو نو وی تاسو لن یبعث الله من بعده رسولا بیا بچر ناراضی ګل پس د ناول پیغمبر یرکبل راغ نه خوی درمان نه وای کول نو کلام کې استفهام دی علی یبعث الله بل بنر علیگی کذالک یذل اللہ من هو مصرف مرتاب دغا سی چی سوک شک کئی نا اللہ اور پسی ظلالت پیدا کئی دا مجرم سلور مرتبی اول دے پدی مسلک شکو کی نور پسی ظلالت راشی کلی چی علاج نکے تپوس نکے دا شک خو یو مرض دی کن او بیا روحانی مرض دی او دا دی علاج اوم قرآن و سنت دی مجتی علاج نکے نو دی وزیعتی گی نو ظلالت بتی نجولی گی نو ذکا اللہ ورپسی ہوئی چی کذالکا یذل اللہ ام دغسی چی سوک شک کی نگمراکی اللہ سوکا مصرفن چی مشرکوی مرتاب او پا حق کی شکوی مشرک دا غیتوی کنا دا حق مسئلہ کوایا تنو توایا ایز شک با نوزی چی نوزی نو اللہ گمراکی ترقیو کی پاگا خپل بی دینے کی نو دا شک نور پسی ظلالت راشی نقول دريم مرتبه الذين يجادلون في ايات الله دا کسان دي چې بیا جګړې شروع کی د الله په آیاتونو کې دريم مرتبه کې جدال دي جدال جګړې کوي بیا څوک ته خبره نشي کوله بیان ته څوک نشي کوله قران ته څوک نشي راوسته بس دې جګړې ته تیار چنا دلته وې مونږ ته مشکلات نه جوړې یجادلو نفیات الله بغیر سلطان اتاهم او دلیل ور سره نشته کته تی نه تاسو کې چیرورا ما پریدا ستا خبره صحیح ده خو دلیل خویا بس زه ستا خبره منم خو ما ته دلیل خویا ناو سر دلیل کم دے بغیر سلطان اتام اسوی مونگ سر دلیل شتا دے مونگ سر کتاب شتا دے مونگ بایتا پیش کو نا اللہو اشتینا نصبا پیش کی اتام علی جتا سر خود دلیل وے کنا ندری مرتبی ذکر کلی دو بیدین انسان چاول شک راشی بیا ظلالت راشی نبی اور پسې جدال راشي دا جدال چې دی کنه دجال نه دی هغه ته ځکه دجال وی چې هم ډیر جګړ مار دی دجل فریب ته وی دا فریبونه ډیر دی کرتبونه ډیر دی الله ول دې امتحان د پاره ورکړي نو دې کې دې تاجت نه یې چروي دا کارونه خو خدای کوي چې باران کوي کنه زرغونی کوي کنه اته زموږ کې نصر راو باسي به ګوره الله کوي کنه دا خو دجال نه کوي ستاسو خیال پیدا شو دا وس چې دې ظالمانو لا او د دنیا دې جابرانو او سرکش خلق لا صح حاصل دین دا دی کړی دی داول الله ور کړی دی ارسو خو الله کوي خو لیکن زموږ د امتحان د پاره کوي ښا هغه سره څه اختیار دی پرې بنو کرتبونه ډیر دا ټول الله کوي نوح علی السلام خپل قوم یې رولیو د دجال نه هغه وخت دا نه راغلی هر پیغمبر خپل قوم یې رولیو او نبی علیہ السلام یو ذر راو تو حدیث کے راضی صحابہ اکرام دا باس کاؤں چر دی دجال خنزیر نبسنگا خلال نا دا عذاب قبر چروی قبر کے عذاب دے قبر کے عذاب دے خدی کی ڈیر پریشان ہے نبی علیہ السلام ورطوی چی دا قبر دا عذاب نسخ کر اگر دا دجال اگر اگر اگر نسخ دے اگر باس نکوئے وجہ دار چی اللہ والا اختیارات ورکڑی دا دید پار چی سمر مخلوقی نوہ با پاغ پسی کنا او یا ذر مولان پیور پسی دقا یہودیان بایی کن لکا خضری پشانت خلق ہوئی دا ام بڑو کے دجال دے اوال غٹ دجال دے کنا دا ٹول اگر تا تیارے شورو دے عدیم پہ انتظار دے چی دمون مشر برازی او یا ذرا قرآن کے و سنت کی چیزا او یا و ذکروشی حضور محدثین اصول دادی چی مراتن کسرتی سبعین سبعا چراشی مراتن کسرتی او خاص دا عدد نی دا او یا و ذرا نبام دیر دیا تی دا او حدیث کی دا کسرت دا پار استعمال شوید کبر مقتن عند الله وعند الذين آمنوا ډیر لویا د غصیدا عند الله غصا الله لورزي وعند الذين آمنوا مؤمنان لورزي صحابره چې خلق جګړې کوي دا مطلب یجادلون ذکر شو چې څوک د الله آیاتونو کې جګړې کوي اللہوی زپی غصہ کیگم او مومنان نرسو کو بیغم دی اگی پا دی نپوی پا دی باندی اللہوی مال غصہ رازی زما قہر او غزب او مومنان اللہ چکم حق پرس خلق دکھا اگی لپا دی دیر غصہ ورزی خدا چید اگی نتا پوسو کی کن دا وجه ده چې مؤمنان په سوال کاو پیغمبر تبيوي چې jihad نشو کول نور صبر نشو کول دي خلکو ته او ته سوال وکړه الله نه چې مونږ له اجازه راولېږي نو بس الله خو خو په خپل وخت اجازه راولې دغي په خلې نه دا وجه دا چې دغي زړونو کې غوسه او په دې خبره چګور دي د الله پایا تنو کې جګړې کوي الله تاسو مره خاصه بیانونه دلیلونه مثالونه ذکر کوي حدیث کې جګړو ته ولال دینو کبره مقتن ډیر لویا د غصه ده د الله په نس باندې او دا کسانو په نس باندې چې مؤمنان دي دا خبره چې جګړې کوي د الله پایا تنو کې نو سلوره ما مرتبه وګورم کذالک یتبع اللہ بس دغه سی الله مہر لګی سلورو مرتبه دغه کوي کذالک کاپ په معنا د لام سره حضرت شیخ ویلو دواړو چې لذالک د دغه وجنا چې شک یې کا گمراه شو جګړې شو روکلې نو دیو جنا اللہ مہر لگو پا دی پزلنو باندی چی دیزلتا ساجد چی اگی کی خیر نشتا خوچی دی ملکو گمراہی دی نو پاغو کی شک پاغو کی دی زلالت پاغو کی دی جدال جگڑی پاغو کی دی نو بس اللہ سیل کی چی دیتا با دی خیر خبر نرازی دیتا با رنا و ہدایت نرازی دا عذاب دی پا دنیا کی دین لوی عذاب نشته ولی چې انسان محروم شو کنه خدا سی ویلی دی کذالک یتبع الله د دغه وجنا الله مهر لګی علی کل قلب متکبر جبار په هر یو زلو دغه انسان چې متکبر دی او سرکش دی فرعون شاری کئی کناغتا ګوتو وته نه نیسی وی اشاره وته کوي چې څوک په پويږي ها چې دا فرعون متکبر دی دا فرعون جبار دی الله د پزړ باندې مهر لګولې فیشکل پدې کې دی چې کل قلبن زړه خو یوي کنه که اوسله رسومره متکبر او جبار دی نو د یو زړه نه خو سیوا دغه په سینې کې نشته کنه علا کل قلبن په هر زړه باندې څنګه وي نو ګور مفسرین دي انسانان دي د چا ذهن اورسي او د چا نه چا ذهن نه درسه د لنواري په دې ځان خلاص کړي چې کلام کې قلب دې تقدیم او تاخير دې چې علا قلب کل متکبر جبار فضل د هر متکبر او جبار نو کله یې خپل تختولې زله ته نه بچ کړي متکبر او جبار خو دنیا کې ډیر دي کنه مې په ونه شو کنه الله خدا هر متکبر او جبار په زړه مهر نه لګي ډیرو ته په کې هدایت کړې سمره واقعات راځي ښا نو زکه دا صحیح نه ده چې ته کله وا په لګوزي نو په له نقصان کین هر متکبر او جبار په زړه الله مهر نه لګي ډیرو ته په کې هدایت نه کړی نو ګور په خپل ځای صحیح دی خو مطلب د کلو دانه دی علا کل قلب سمانا پټول زړه پټول زړه هغه زړه کې سزا پاتې نشي بیا چې کنه هغه امید ساتي چې هرکو سلګون دی زه په کې پاتې شو کنه نه نه ټول راګیر کې هم تکبر او جبار پټول زړه باندې الله مهر لګي از زیبا کی پاتے نشی سپینوالے تک تور شیطول القاسیت قلوبهم دا مطلب علا کل قلب ذکر حدیث کی را دیتی ان العبد ازاد نبا زنبن پندہ چی گناو کی کانت نکتتا سوداء علا قلبهیم داگی گنانا دا پزل باندے تور داغ جوڑ شی تور داغ نوکه دا سړی او خيار وی عقل مند او فکر مندي توبه باسي بخنه غواړي د الله نه استغفار وی نو صفاش سوان شي بس دلې صفاش وي او کنه دې پیغامي سفر وای نه نارو رو زیاتیږي زیاتیږي نو پټول زبان دي حاويش کنه دا ته مور د جباریت وي چاږي کې د فهم صفات نشي دغه انساني په دنیا کې پلاوی فهم نشي حاصلولې او دا الله محرومه کې د خپل لوی نعمت نه چې هغه دین دی قران دی دا د رجل مؤمن بیان حواله پیش کړ بکې د مخکې پیغمبر نه مصر والا وتا فرعون نټینګي کې نو بیا وځاغه په کلام کې کټکی اور اذان دی بها اخر دعوانا